Üdvözlet itt a Fókusz csapat! Jó, gyakor, a rohadt életben én takarítok utána. De miért kell most? Majd megcsinálom utána. Azért, mert rá fog száradni, és múlt, hogy zsikkod. Olyan a kotyogós kávénk, hogy már nem is kotyog, hanem egyszerűen csak azt látod, hogy így folyik ki belőle, és ég az egész. Úgyhogy eljött az idő, hogy egy kávéfőzőt vagyok. Teki így fortyog magába, és nem szól semmit, csak... Tekinek remek napja van szokás szerint. Kiderült, hogy ami tegnap dolgozott, ez teljesen fölösleges volt. Na, de most beszéljünk egy kicsit egy más dologról. Egy szexi klipről, egy szexi számról. Beszéljünk egy kicsit szexi dolgokról. Beleugrugtál az éjjel? Hajtó sarkát. Feküdj le, akkor biztos, hogy nem ér semmi baj. Legalább addig. Klippet nem rakom be, mert úgyis letiltanák, úgyhogy mindenki megnézheti magának. Lentre linkelem a klippet. Amúgy te kifelizgulnál erre a klipre? Szóval van ez a klip, ami hát enyhén fogalmazok, ha szexuális töltetű, mert gyakorlatilag a szexről szól, szexuális fantáziákról. Klippet nézitek, akkor ott cenzurázva van a szám, szóval érdemes, akit érdekel, vagy szereti ezt a stílust, annak meghallgatni a cenzurázatlan verziót, meg akár a szövegeket is elolvasni a Geniuson. Mókás klip, mókás szám, igazi banger, így szokták nevezni, jó kis minimalista alapokkal, tök jó flow-val, szellemes és vicces szövegekkel, de nekem bejött ez a szám. Elsőre még talán le se jött, de aztán így elolvastam a szöveget, és tele van ilyen nagyon ilyen okos, ilyen mókás sorokkal, amit nagyon adok. Kylie Jennert mondjuk nem értettem ott a közepén, de hát nem panaszkodom. Tudom, hogy csak arról híres, hogy híres, mint az egész családja, de hát most... Hát az elég fullos. Nem bántam, hogy ez ott benne volt a klipben. Gyakorlatilag a punciról szól a szám, meg a dugásról, meg hogy ők hogy szeretik, ha megdugják őket, hogy szeretnek leszopni másokat, hogy hogyan mély torkoznak, vagy... Figyelj, az alapján, amit mondanak, nagyon profik a dolgukban, szóval... De ez ilyen szellemes, mókás szövegekben van meg, szóval nem kell olyan nagyon komolyan venni, ez egy szexi szám, ami kicsit szexi, kicsit vicces. Szerintem mókás. Meg hát kicsit polgárpukkasztó, ez külön a gyengém amúgy. De gondoltuk, hogy lett egy kis felháborodás mögötte, és gondoltam, hogy ez talán egy érdekesebb dolog. Végre egy olyan dolgot fogok mondani, amin rengetegen nem fognak egyetérteni. Ben Shapiro, aki hát egy ilyen konzervatív, megmondó ember. Nem sokszor értek vele egyet, hát egy idióta szerintem, de ez csak ilyen személyeskedés. De hát nyilván ő a nagy megmondó. Világhíres ember, szóval neki van igaza. Nagyon felháborodott ezen a klippen, és mások is felháborodtak ezen a klippen, és ez egy érdekes téma szerintem. Szexuális töltetű zenék, klippek mekkora felháborodást tudnak okozni, és mennyien nem helyeslik ezt a dolgot. És azt mondom, hogy régen lehet, hogy én is ezeket mondtam, hogy szexel adják el a zenéket, meg stb. Meg hát ez milyen rossz példa, hogy így szexik. De azóta én már kicsit átgondoltam a dolgokat, és ebben változott a véleményem. Az első pont, amit így megemlítenék, hogy először is válasszuk el az egészet a zenei ízléstől. Mert rengetegen beleveszik azt is, hogy ezt a fajta zenét ki nem állhatják. Sőt, ugye szerintük nem zene, ezt bárki tud ilyet csinálni, stb. Ez ugye a rap, trap, stb. Sőt, még egy kis R&B is van benne néha. Ez ma nagyon divat, és van, akinek nem tetszik. És az, hogy neked a zenei ízlésed az nem ilyen, ezt el kell választani. Bármi, hogyha ezt az egészről így beszélgetni akarunk, mert lehet mondanod, hogy ez egy trash szerinted, de ilyen zenéket jót csinálni, amit sokan élveznek, nem könnyű. És mondhatod, hogy bárki tud csinálni, de ez egyszerűen csak nem igaz. Ahogy én sem szeretek pár zenei stílust, például a regit, én azt nem nagyon szeretem, de és ezért nem is próbálom megítélni, hogy ez jó regi vagy rossz regi. Egyszerűen elismerem, hogy én ezt a stílust annyira nem szeretem, úgyhogy nem én fogom megállapítani, hogy egy regi szám jó-e. És akkor rögtön jön az, hogy mégis hogy képzelük, hogy ezt a klippet, meg ezt a számot, hogy obszcén, meg hogy beszélnek így, meg hogy milyen példát ad, meg hogy blablabla. Bla, bla. Megy a háborgás általában férfiak részéről. Ez nem oké, mondjuk, hogyha ezek szerint nők csinálnak szexuális töltetű számokat, mert a férfiak folyamatosan flexelnek. A rap műfajában ez főleg egy stílusjegy. Akár a óriási péniszükkel, akár azzal, hogy mekkorát kurtak, akár a pénzükkel, de ez más is meg lehet figyelni. Egy férfi valószínűleg ugyanezek, akik belekötnek ebbe, azok jót nevetnének, ha egy rockstar odajön és elkezdeni mesélni, hogy kurta le a csajokat a koncert után. az rendben lenne. Vagy egy ismerősük arról beszél, mik voltak a csajok, hogy kurta meg őket, stb. Stb. Azt valószínűleg szívesen elhallgatják, és azzal nincs semmi gond, de egy nő beszél ennyire nyíltan a szexualitásról, az már baj. Felmegyünk a felkapottakba, ott is naponta vannak tonna számra olyan rappek, amik tömve vannak a szexualitással a férfiak részéről, és ott sose szokott olyan, hát hogy mondjam, nagy felháborodás lenni. Érdekes, a 6ix9ine-nak most volt a Punani száma, ami hát ez nem okozott akkor a felháborodást, amit okozott, az általában már inkább a 6ix9ine személyéhez kapcsolódik, mert ő már alapból egy megosztó figura. De hát a Bi Alexet is látom, neki is voltak már elég szexuális töltetű számai. Szóval, hogyha a férfiak megtehetik, akkor miért ne tehetnék meg a nők is? És valaki azt mondja, hogy jó, akkor ne tegye meg senki se, de miért? Miért ne lehetne nyíltan beszélni szexuális dolgokról, hogy te mit élvezel, mit szeretsz, stb. Stb. Nem értem, hogy mi ezzel a baj. A szex az egy alapvetően pozitív dolog. Ja, most eszem jutott, hogy bezzeg olyan férfiak, akik bizonyítottan szexuális bűnözők, igen, máig sikeres rapperek lehetnek, közben pedig a nők csak egyszerűen a puncikról énekelnek egyet, és már felháborodás van. Érdekes. Akkor jön az az érv is, hogy jó, hát manapság már minden zenét a szexel adnak el, stb. Stb. Hogy már csak így lehet a női zenét eladni, nem igaz ez sem. Rengeteg máig sikeres női előadó van a legsikeresebbek között is, akik egyáltalán nem építenek a szexualitásra. Úgyhogy nem igaz, hogy ezzel adják el. Ezzel is el lehet adni, vagy ez hozzátartozhat az előadó személyiségéhez. Ahogy hozzátartozhat az, hogy mondjuk például deszexualizálja magát, mert állandóan ilyen bő cuccokat hord, mert egyszerűen neki ez így kényelmes. De ugyanúgy a másik véglet is hozzátartozhat, hogy ő egyszerűen a szexualitás egy fontos dolog neki. Rengeteg friss, fiatal előadó van ma is, aki egyáltalán nem a szexualitásával akar követőket szerezni. És most például Billie Eilish az egyik, ha nem a legnépszerűbb női énekes, és egyáltalán nem szexuális, csak se a klipjei, semmi. Semmi. Konkrétan figyel erre, sőt, volt egy videója is erről. De az a lényeg, hogy nem igaz, hogy a mai zenék ilyen szexuálisak, és az se igaz, hogy régen nem voltak, mert ha visszagondolunk a régi előadókra, fiatalokorunkban ott is nagyon sok szexuális töltetű klip volt. Emlékszem Britney klippekre, Beyoncé klippekre, Pussycat Dolls. Ó, annak volt egy nagyon szexi klipje. Rengeteg női előadónak már akkor is voltak szexi klipjei, és akkor is ezt mondták, hogy jaj, mi lesz, semmi nem lett, ugyanúgy megy tovább az élet. A művészet az alapból egy olyan dolog szerintem, hogy rengeteg dologra reflektál, rengeteg dolog a része lehet. Ilyen a szexualitás, ami az emberi életnek az egyik legnagyobb része. Tényleg, és az egyik legfontosabb része, és miközben az egyik legfontosabb része is a szex az életnek, közben az egyik legnagyobb tabuja is, ami egy kicsit ilyen ellentmondás, de folyton belekerülünk, és emiatt lehet, hogy erőszakról, gyilkolásról, fegyverekről lehet rappelni, vagy lehet megjeleníteni filmekben, vagy szórakoztató termékekben, mint egy klip, az rendben van, de már egy cicit látsz, vagy segget, akkor az már cenzurázva lesz, vagy azon felháborodás lesz, miközben melyik az, ami a rosszabbra tanít. Szóval a művészetnek ugyanúgy, mint az életnek is szerves része a szex. Úgyhogy miért furcsa, hogy vannak előadók, akiknek az életének is szerves része a szex. Neki a fontos része az, hogy ő szexi, és fontos része, hogy jókat szexeljen. Ki tudja hibáztatni, érte? Van egy szexi ember, jókat szeret szexelni, és akkor miért ne írhatna néha erről is számot, vagy erről számokat? A művészet az nem szabad bekorlátozni, és az, hogy a művészetben megjelenik a szex, az nem egy rossz dolog. És így megjelenhet a szövegekben, a klipben, stb. Stb. Nagyon prűtség lenne ezt így elnyomni. Még mindig nem jelenik meg akkora, nem tudom, arányba, amennyire nagy része az emberi életnek szerintem. Ez a prűtség miatt van, meg valamennyire a kereszténység miatt is, stb. Stb. A kocsmában meghallgatod ezeket a sztorikat, jót is rögtök rajta, filmben is meghallgatod ezeket a sztorikat, azt idézed is, hogy milyen vicces, akkor egy zenében, klipben miért nem lehetne? Ez is ugyanúgy része az életnek. Vagy ha sehol sem bírod elviselni az ilyen szexuális töltető dolgokat, akkor meg nem a klip a hibás, hanem úgy szexel van valami problémád, szerintem. Kedvenc érvem, hogy ez milyen rossz példa a gyerekeknek. Így gyakorlatilag mindent cancelezni lehetne. Egyszerűen el kell fogadni, hogy nem minden művészeti termék gyerekeknek szól. És hogyha minden művészeti terméknél arra figyelnék, hogy jaj, mit mond a gyerek, akkor nagyon kiherélt tartalmak, filmek, stb. Stb. Lennének. És ha egy film szólhat felnőttekhez, egy klip miért ne szólna felnőttekhez, és ha egyszerűen sok felnőtthez szól, akkor sokan megnézik, és ezért lehet, hogy eljut több gyerekhez. De egy filmnél, egy zenénél, egy játéknál ez mind ugyanúgy működik, és ez nem az tartalom előállító felelőssége, hogy a gyerekhez mi jut el. Azt sem gondolom, hogyha egy gyerek lát egy ilyen szexi klippet, ribanc lesz. 20 éve is az emberek Britney Spears-en, stb. Nőttek föl, akik ugyanúgy vonaglottak a klipben, és nem lettek belőlük ribancok. Rengetegen felnőttek, kinövik. Az emberek ezt elválasztják. Ahogy az emberek erőszakos filmeket néznek, és mégsem lesz mindenkiből bankrabló, gyilkos. Akinek van esze, ezt elválasztja. És az, hogy egy gyerek ezt el tudja választani, az, hogy a gyerekből mi lesz, az nem a klippek, a filmek és a stb. Felelőssége, hanem a szülő felelőssége. Úgyhogy a szülő hagyja, hogy a gyerek ilyeneket nézzen, és még azon felül, hogy hagyja, még el sem magyarázza neki a dolgokat, nem is beszélget vele, stb. Hagyja, hogy majd a világ felnevelje, és vagy sikerül, vagy nem, ott van a felelősség. Úgyhogy lehet mutogatni szülőként a klippekre, hogy miatta, nem tudom, lesz ribanc a gyerekem, mert ilyen vonaglásokat lát, de közben olyan, mintha magára mutogatna, mert a szülőnek van a 99% felelőssége, és mégis arra az 1% felelősségre mutogat, miközben ő rajta múlik, hogy milyen gyerek lesz. Egy rendes neveléssel meg tud nézni egy gyerek ilyet, és nem fog ribanccá változni. Hogyha emiatt ribanccá változik, akkor a szülővel van a gond, és a nevelésével. Ha bármelyik szülő mutogatni akar a világra, hogy ez a befolyás miatt lesz ilyen a gyerek, meg ez, az valamennyire beismerése annak, hogy ő nem tud hatása lenni a gyerekére, vagy már csak későn kapott észbe. Mi is rengeteg ilyennek voltunk kitéve gyerekként, sátánista metálnak, tudom is én, vonagló csajoknak, stb. Felnevelkedtünk, és el tudjuk válaszolni, hogy a szórakoztató ipar az nem feltétlenül a valóságot mutatja be, hanem szórakoztatni akar. Hát, na! Szexel, erőszakkal, stb. A világ az tovább forog, és az embereket, felnőtteket ugyanúgy érdekli az ilyen tartalom. De, ha már itt ribanckodunk, hogy ribanc lesz a gyerek egy ilyen kliptől, vagy kurva, amit szeretnek mondani, milyen értékrendet közvetít, akkor ezt is megkérdezném, hogy mi a baj azzal, hogy valaki nyíltan kimondja a szexuális vágyait, szexuális dolgait. Szerintem ez megfélemlíti a férfiakat, ha egy nő ennyire szabadon tud a szexről beszélni, de ez nem megfélemlíteni kéne a férfiakat, hanem felizgatni, nem? A magabiztosság szerintem szexi amúgy, meg az őszinteség is szexi, és az, hogy valaki így, jaj, az nem szexi. Van olyan körülmény, ahol ha valaki hangosan ordibál egy kocsmában, hogy hogyan szokta le ezt, meg azt lehet azt mondani, hogy jó, hát ezt talán nem biztos, hogy az egész világra vonatkozik, és lehet, hogy a magánélet az azért nem egy rossz dolog, de ez például pont egy művészeti alkotás, amiben ugye felfokozott dolgok vannak, és így ettől lesz érdekes. Meg lehet találni az egészséges arányt, és mondjuk egy művészetben sosem a hétköznapit kell keresni, mert az annyira nem érdekes egy csomószor. Valamivel ki lehet tűnni, és ez a szexualitás is lehet, vagy egy vicces szöveg a szexről. Szóval attól, hogy egy nő mondjuk szeret szexelni, és nem csak a házasságig vár, és utána azzal van élete végéig, amit a nőktől el szoktak várni a férfiak, meg azt csinálják, amit akarnak. Ez egy kedvenc ilyen hímsovinista ellentmondásom, de ezt, nyilván ezt is megmagyarázzák, hogy miért, biológiával, meg minden, de mindig csak a frusztráció jön le ezekből a magyarázatokból nekem. Hát pedig az internet az tele van ilyennel, tudom, forgattunk már nagyon sokat lányokkal, ismerem a kommenteket, tele van az internet hímsovinista férgekkel, vagy csak olyan emberekkel, akik amúgy normálisak, de valahogy a nők azok előhozzák belőlük ezt a több ezer éve beléjük égett hímsovinizmust. Egy buliban elment haza egy csávó vagy szexelt? Úristen, ez már akkor éri banc? Ez miért? Azt semmit akar. Hagy élvezzék az életet az emberek, hagy élvezzék már, miért zavar titeket? Na mindegy, eltértünk a témától. Voltak benne különösen szexi sorok, amik azt mondom, hogy egészséges, nem frusztrált férfi talán nem felháborodik ezeken a sorokon, hanem azt mondja, hogy ez kicsit megmozgatja a fantáziáját, hogy bevállalósan, szellemesen fogalmaznak meg olyan dolgokat, amik fel tudják azért izgatni a férfiakat. Nők arról beszélnek, hogy mi izgatja őket föl, miket csinálnak szex közben, és közben szellemesen meg tudják fogalmazni. Ez nem egy olyan káros dolog szerintem. Ez egy vidám, felnőtt szórakoztatás lehet, amit így be lehet rakni egy buliba, az döngetni rá, vagy a kocsiban, vagy szex közben is be lehet rakni. Na? Nincs benne negatív dolog, nincs az, hogy valakit utálni kéne, nincs az, hogy valakit bántani kéne. Elmondják, hogy mit élveznek, és olyan dolgokat csinálnak másokkal, amit hát a leírások alapján nehéz nem élvezni, hogy lehet ebbe belekötni. Milyen frusztráltnak kell lenni, hogy ebbe beleköss, amiben gyakorlatilag mindenki jól jár. Az, hogy a nők szabadon használják a szexualitásukat, meg amúgy a férfiak is szokták, azt szerintem nem gond. Az életnek fontos része. A művészetben előjött, ami lehet film, zene, stb. Az életben is nagyon sokszor előjön. Szerintem sokkal felháborítóbb, hogyha úgy rakják oda a nők szexualitását a cégek, hogy semmi köze nincs semmihez. Például ott egy, tudom is, egy lámpa, reklám, és akkor egy ilyen szexi női test van mellé rakva. Vagy egy, nem tudom, egy cukros üdítő, és egy szexi női test van mellé rakva. Vagy egy fagyi, és egy szexi női test van mellé rakva, stb. Stb. Itt semmi művészet nincs. Ez csak ilyen sokkal cinikusabb hozzáállás, mint az, hogy nők a saját szexualitásukról úgy nyilatkoznak, hogy akarnak. Ezzel nincs baj. De nyilván lehet egy számnál, ennél a számnál is az, hogy lehet baj az üzenetével szerinted. Lehet baj a zenével, mert nem tetszik, vagy valahogy szakmailag szerinted nem jó, lehet baj a klippel, hogy túl primitív. Szóval lehet, hogy valamiért nem tetszik, de az sem kell, hogy minden ilyesmi az ördögtől való, csak azért, mert erősen szexuális. Régen lehet, hogy én is háborogtam volna, az lett volna a kézenfekvő, nem? Az lenne most a kényelmes, hogy csinálok egy videót arról, hogy ez a klip mennyire állt a gyerekeknek, vigyázni kell az ilyeneknek, mindenki vigyázzon a szexel, meg ilyenek, és stb. Stb. Ez nem jó üzenet a gyerekünknek, és megkapnám a sok lájkot, és de jó lenne. Változtam én is, és az, hogy egy nő szabadon kifejezi a szexualitását, az nem egy rossz dolog, sőt, izgató dolog lehet. Hoppá! Szóval, miért elkezdesz gépeni? Első dolog, miért elkezdenél valami himsoviniszta dolgot gépelni, mondod át, hogy mennyi közöd van hozzá, hogy a nők mit csinálnak. Neked közöd van-e hozzá, hogy a másik hogyan és miért fejezi ki a szexualitását, és valószínűleg semmi közöd nincs hozzá. Semmi. Nem te vagy a célközönséged, te nem szereted az ilyet, de attól még joga van hozzá. És indokoltad, hogy miért nincs joga. Inkább azon kell elgondolkozni, hogy téged miért zavar az, hogy valaki szexuálisan magabiztos és magabiztosan tud erről beszélni, vagy akár egy művészeti alkotást létrehozni. És ezt nem mondom, hogy csak férfiak csinálják, vannak nők is, akiket zavar, hogy más ilyen szabadon tud megnyilatkozni szexuális dolgokban, de a szex az egy jó dolog alapból, úgyhogy miért ne lehetne nyíltan akár perverziókról beszélni. Háborodj fel magadon, indulj ki magadból, kérdezd magadat, és aki meg egészséges, szexuális életet él, azt inkább örüljünk neki. Örülj neki! Sajnáld, hogy te nem élsz ilyen szexuális életet. Hát igen. Ez volt már a fókuszcsoport. Fókuszcsoport! Jó, köszi. Menjetek. Máshol éljetek a szexuális frusztrációitokat. Thank God that a brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper.